सयाई त आऊं पंहिंजो दुख ऐं बेक़रारी अल्लाह जी दरबार में बयान कंदो आहियां ऐं अल्लाह जे तरफ़ खां उहो ॼाणंदो आहियां जो अव्हीं न ॼाणंदा आहियो।